الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ. میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کا سلسلہ ذہنی آزمائی سیزن 7 لے کر ایک بار پھر حاضر ہیں، اور آج ہمارا سلسلہ پہنچ چکا ہے 10ویں سلسلے تک. کنٹینیو اللہ کی مہربانی سے 9 ایپیسوڈز ہو چکے ہیں اور اب 10واں سلسلہ ہے، 10ویں قسط ہے. آج مقابلہ ناک آؤٹ راؤنڈ ہوگا. جی ہاں، آج سے، یعنی پچھلے سلسلے میں بھی ایسا ہوا اور اب سلسلے جاری ہیں کہ ناک آؤٹ بیسس پر مقابلے ہوں گے. ایک ٹیم ہمیں روزانہ ہی چھوڑ کر جائے گی اور ایک ٹیم کوارٹر فائنل کے لیے کوالیفائی کر جائے گی. دونوں ٹیمیں آج ہماری مہمان ٹیمیں ہیں، دور سے آئی ہیں، ایک پنجاب اور ایک سندھ. جی ہاں، دائیں طرف میرے موجود ہیں سردار آباد مکی کے اسلامی بھائی، اور بائیں طرف میرے موجود ہیں سکھر کے اسلامی بھائی. آئیے مقابلہ شروع کرتے ہیں. دونوں طرف کے اسلامی بھائی سے گزارش ہے اپنی اپنی جگہ تشریف لے آئیے. جی مدری چلے کے ناظرین، ذہنی آزمائی سیزن 7 آج کی بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ آج کا مقابلہ کچھ الگ رنگ سے ہے، کچھ الگ طریقے سے. ہم نے کچھ تبدیلی کی ہے ہمارے راؤنڈز میں، کچھ اور خوبصورتی لائے ہیں. یاد رہے، ہمارا یہ آپ سے وعدہ ہے، مقابلہ جیسے جیسے آگے بڑھتا رہے گا کچھ مزید خوبصورتی اور تبدیلی آتی رہے گی. آج جو راؤنڈ ہے، علم نور ہے، عشق کے بول درست کیجئے. جی ہاں، یہ نیا سیگمنٹ شامل کیا گیا ہے. ایسا کیا ہے جو درست کرنا ہے، یہ وقت بتائے گا. پھر قرآنی معلومات سمجھائیے مگر اشاروں سے، انتخاب کیجئے. ایک اور راؤنڈ کا اضافہ کیا ہے، یہ کیا ہے یہ بھی آگے جا کے بتائیں گے. سفر ہے مگر اکیلے، اس بار سفر ہوگا مگر اکیلے، مگر کچھ اور انداز سے. انداز کیا ہوگا وہ بھی آپ دیکھیں گے. مدری چلے کے ناظرین، بہت ساری تبدیلیوں کے ساتھ سلسلہ لے کر حاضر ہوئے ہیں. دائیں طرف اسلامی بھائی ہیں، ان کا تعارف بھی لیں گے، پھر سکھر والوں سے تعارف لیں گے. سکھر والوں میں خوشگوار تبدیلی بھی ہمیں نظر آ رہی ہے. اللہ تعالیٰ مزید ہمارے بھائی کو استقامت عطا فرمائے. پچھلے سلسلوں میں ہم نے سکھر والوں سے کچھ نیتیں کروائی تھیں، تو آج ماشاءاللہ ان نیتوں کا اظہار نظر آ رہا ہے. اور اسی لیے ہم نے ذہنی آزمائش میں نہ صرف دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے منسلک اسلامی بھائیوں کو دعوت دی، بلکہ کسی بھی شعبے سے تعلق رکھنے والے عاشقان رسول ہوں ان کو ہم نے بلایا ہے. اور ہمیں امید ہے اس کا ثمرہ مدنی چینل کے سلسلے کے اختتام تک آپ دیکھتے رہیں گے. جی، اپنا اپنا نام بتائیں، اپنا شعبہ بھی بتائیں. جی، احمد رضا عطاری، بی ایس سی ایگریکلچر انجینئرنگ، 8th سیمسٹر، یونیورسٹی آف ایگریکلچر، سردار آباد، فیصل آباد. جی جی، احمد عاطف رضا عطاری، جامعۃ المدینہ، درجہ دور حدیث. جی، محمد شہباز عطاری، یونیورسٹی ایگریکلچر، فیصل آباد، 4th سیمسٹر، بی ایس سی آنر ایگری سائنسز. سنا تھا پچھلی بار جب یہ آپ کا سلسلہ ہوا تھا تو یونیورسٹی میں بھی دیکھا جا رہا تھا، اسلام میں جمع ہو کے دیکھ رہے تھے. امید ہے آج بھی دیکھا جا رہا. آج بھی دیکھ رہے ہوں گے جناب. کچھ سنا ہے کہ پچھلے مقابلے میں کچھ جذباتیت کچھ ہوئی تھی، والدہ سے کوئی بات ہوئی تھی، کیا ہوسا ہوا تھا کچھ بتائیے جناب. تو والدہ فرما رہی تھی کہ جب وہ ایک نمبر سے ہم پیچھے رہ گئے تھے نا، بلوچستان والے بڑھ گئے تھے، تو انہوں نے آیت الکرسی پڑھ کر وہ اسکرین پر دم کیا. اللہ اللہ. تو والدہ نے الحمدللہ منت بھی مانگی ہوئی ہے. اچھا، آج منت بھی مانگی ہوئی ہے. جی. اچھا، اگر جیتیں گے تو نوافل کی، روزوں کی. اللہ اللہ، اور صدقہ خیرات. چلے جناب، اب اسکرین پر بھی دم ہونے لگ گئے ہیں، اور یقینا دعائیں تو یہاں سکھر والوں کی بھی ہو رہی ہوں گی. نام بتائیے جناب. محمد فراز احادی. جی. درجہ دورہ حدیث، جامعہ غوثیہ رضیہ سکھر. ماشاء اللہ. جی. محمد دانش رفیق، بی ایس ماس کمیونیکیشن، شاہ عبد الطیف یونیورسٹی، خیرپور. جی. واحد بخش اتاری، جامعۃ المدینہ، فیضان مدینہ، سکھر. سکھر اور جامعۃ المدینہ کے اسلامی بھائی بھی ہیں، یونیورسٹیز کے اسلامی بھائی ہیں. البتہ آپ کا نام کیا بتایا بیٹا آپ نے؟ احمد رضا. احمد رضا بھائی کی اگر والدہ محترمہ ہمیں دیکھ رہی ہیں تو ماں کو غمزدہ ہوتے ہوئے ہم نہیں دیکھ سکتے. تو امی حضور سے گزارش یہ ہے کہ سردار آباد والے بھی آپ کے بیٹے ہیں، سکھر والے بھی آپ کے بیٹے ہیں. آج جو بھی جیتے گا آپ کا بیٹا جیتے گا، آپ کا بیٹا آگے جائے گا. آپ تو سب کی ماں ہیں، ماں مائیں سب کی ہوتی ہیں نا. تو سب کو دعا دیجئے گا، دل چھوٹا کسی کا نہیں ہونا چاہیے. یہ مقابلے جیتنے ہارنے کے لیے نہیں، علم دین پہنچانے کے لیے ہو رہے ہیں. آئیے شروع کرتے ہیں پہلا راؤنڈ جس کا نام ہے علم نور ہے. جی، علم نور ہے کا پہلا سوال ہوگا سردار آباد والوں سے. توجہ کے ساتھ سوال سننا ہے, سکون کے ساتھ جواب دینا ہے. آپ کے پاس سیکنڈز موجود ہوتے ہیں, مشورہ کر کے جواب دیجئے اور اس نیت کے ساتھ جواب دیجئے کہ آپ کا جواب دیگر ناظرین بھی سنیں اور ان تک بھی یہ بات اچھے انداز میں پہنچے. بتائیے بسم اللہ کہہ کر وضو کرنے کی کیا فضیلت ہے؟ جو شخص جو ہے بسم اللہ کہہ کر وضو کرتا ہے اس کا جو ہے وہ سارا بدن پاک ہو جاتا ہے. جس نے بسم اللہ کہہ کر وضو کیا اس کا سر سے پاؤں تک سارا جسم پاک ہو گیا. جواب درست دے دیا ہے. کیا بات ہے, وضو کیجئے ضرور اور بسم اللہ شریف پڑھ کر کیجئے. ادھر بھی دائیں طرف والے سردار آباد والوں کے ساتھ ہو جائیں, بائیں طرف والے سکھر والوں کے ساتھ ہو جائیں. گھر میں بھی اگر کوئی تقسیم ہے تو اگر دو ہیں تو ایک ایک طرف ہو جائیں, چار ہیں تو دو دو طرف ہو جائیں تاکہ وہاں بھی مقابلے کی فضا رہے. دیکھیں آج آپ کی رائے کس کے ساتھ ہے اور آگے بڑھتا کون ہے. آج ہمیں ایک ٹیم کو جدا بھی کرنا ہوگا لیکن خالی ہاتھ نہیں بھیجیں گے, انہیں بڑے پیارے پیارے خوبصورت تحائف دے کر بھیجیں گے. سکھر والے تحائف لے کر جانا چاہیں گے یا آگے جانا چاہیں گے؟ آگے جانا چاہیں گے. یہ تو آپ کے جوابات بتائیں گے. با وضو سونے کی کیا فضیلت ہے؟ باوضو سونے والا روزہ رکھ کر عبادت کرنے والے کی طرح ہے. اللہ اللہ اللہ, ایک تو سو رہے ہیں مگر حدیث پاک ہے کہ باوضو سونے والا روزہ رکھ کر عبادت کرنے والے کی طرح ہے. جواب درست دے دیا ہے. اور کیجیے مدنی چل کے ناظرین, وضو سے پہلے بسم اللہ شریف پڑھیں تو اس کی فضیلت, باوضو سو جائیں تو اس کی فضیلت. تو اب جو روزانہ نمازوں کے لیے وضو کرتے رہتے ہیں, باوضو رہتے ہیں, کتنی برکتیں حاصل کرتے ہوں گے. اوقات مکروہ کتنے اور کون سے ہیں؟ اوقات مکروہ تین ہیں. نمبر ایک طلوع فجر سے طلوع فجر کے 20 منٹ بعد تک, اور پھر زہوہ کبرا اور زوال کا وقت جس کو بھی عام مشہور کہا جاتا ہے, اور تیسرا وقت جو ہے وہ غروب آفتاب سے 20 منٹ پہلے. آپ نے فرمایا طلوع فجر سے لے کر طلوع آفتاب سے لے کر 20 منٹ بعد تک, غروب آفتاب سے یعنی مغرب کا وقت شروع ہونے سے 20 منٹ پہلے تک, اور نصف النہار یعنی زہوہ کبرا سے لے کر زوال آفتاب تک, یہ تین اوقات مکروہ ہیں. جواب درست دے دیا ہے. مقتدین تکبیر تحریمہ کا لفظ اللہ امام کے ساتھ کہا مگر اکبر امام سے پہلے ختم کر لیا تو نماز کا کیا حکم ہوگا؟ مقتدی نے امام کے ساتھ اللہ اکبر اللہ اللہ کہا اور اکبر پہلے ختم بعد میں ختم کر دی, پہلے ختم بعد میں ختم کر دیا تو ہم صحیح کہتے ہیں پہلے ختم بعد میں ختم کر دیا. مقتدی نے اللہ لفظ اللہ امام کے ساتھ کہا اور اکبر بعد پہلے ختم کر دیا تو نماز نہیں ہوگی. بڑا اہم مسئلہ ہے مدنی چینل کے ناظرین, پہلے سمجھ لیجئے تکبیر تحریمہ کس کو کہتے ہیں, جس سے نماز شروع ہوتی ہے. ٹھیک ہے, جب ہم اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھتے ہیں, امام نے اللہ اکبر کہا, مقتدی نے بھی اللہ اکبر کہا, مگر لفظ اللہ تو امام کے ساتھ شروع کیا مگر اکبر کہتے کہتے ابھی اس کی اکبر کا لفظ ختم ہو گیا اور امام صاحب کا باقی ہے, یعنی امام سے پہلے ختم کر دیا تو نماز نہیں شروع ہوئی, نماز ہوئی نہیں. تو اب کیا کرنا ہوگا, امام کے بعد ہماری تکبیر جو ہے وہ کمپلیٹ ہونی چاہیے. یہ بڑے باریک مسائل ہیں جس کو ہم نے سیکھنا ہے اور روزانہ نماز پڑھنی ہے. تو نماز کے احکام کتاب یہ حاصل کیجیے, اسے پڑھیے. جواب انہوں نے درست دے دیا ہے. حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنی رکعت میں قرآن مجید پڑھا کرتے تھے؟ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک رکعت میں قرآن مجید پڑھا کرتے تھے. ایک ہی رکعت میں پورا قرآن مجید پڑھ لیا کرتے. جواب درست ہے. اللہ والے ایک رکعت میں قرآن پڑھیں, ہم پورے سال میں قرآن نہ پڑھیں, ہم پورا دن قرآن نہ کھولیں, یہ کیسی زندگی ہے جو قرآن کے بغیر گزر رہی ہے. میرے پیارے اور میٹھے مدنی چینل کے ناظرین, نیت کریں کہ روزانہ کچھ نہ کچھ قرآن پاک ضرور پڑھا کریں گے. بتائیے اب ابو لہب کو عذاب میں تخفیف کرتے ہوئے تھوڑا سا پانی کیوں دیا جاتا ہے؟ نعت خواں اسلامی بھائی ہو سکے تو یہ شعر تیار رکھیں. ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی میں اس نے اپنی لونڈی سویبیہ کو آزاد کیا تھا, اس سبب سے اس کے عذاب میں تخفیف کی جاتی. اس کا صحیح تلفظ ہے سویبا لونڈی کو اس نے آزاد کیا. ابو لہب پکا کافر ہے مگر نبی پاک کی ولادت کی خوشی میں پیارے آقا کو اپنا آقا مان کر نہیں, محمد الرسول اللہ سمجھ کے نہیں, اپنا بھتیجا محمد بن عبداللہ صلی اللہ تعالی وسلم مان کر اس نے لونڈی کو آزاد کیا مگر چونکہ ولادت کے وقت یہ خوشی منائی گئی تھی تو اب قبر میں جا کر اس کو کچھ عذاب میں تخفیف اس وجہ سے دی جاتی ہے. کیا خوبصورت شعر اس بارے میں. شب ولادت میں سب مسلمان نہ کیوں کرے جانو مال قربا, شب ولادت میں سب مسلمان نہ کیوں کرے جانو مال قربا, ابو لہب جیسے سخت کافر خوشی جب فیض پا رہے ہیں, ابو لہب جیسے سخت کافر خوشی میں جب فیض پا رہے ہیں. واہ واہ. تو جو مسلمان اپنے آقا و مولا کو اپنا سب کچھ جان کر ولادت کی خوشی میں میلاد خوشی خوشی مناتا ہے, اپنا خرچ کرتا ہے, تو اس کی قبر کیوں نور الاتا نور نہ ہوگی. سبحان اللہ سبحان اللہ. بتائیے کھانے کے بعد برتن چاٹنے کی کوئی فضیلت ہے؟ کھانے کے بعد برتن صاف کرنے کی فضیلت یہ ہے کہ جو کھانے کے بعد جو ہے برتن کو صاف کرتا ہے, برتن اس کے لیے دعا کرتا ہے, اے اللہ جیسے اس سے مجھے شیطان سے آزاد کیا تو اسے جہنم کی آگ سے آزاد فرما. حدیث میں ہے کہ کھانے کے بعد جو شخص برتن چاٹتا ہے تو وہ برتن اس کے لیے دعا کرتا ہے, کہتا ہے کہ اللہ تجھے جہنم کی آگ سے آزاد کرے جس طرح تو نے مجھے شیطان سے آزاد کیا. ایک اور روایت میں ہے کہ برتن اس کے لیے استغفار کرتا ہے. جواب درست ہے. برتن میں بہت سارا کھانا چھوڑ دینے والے غور کریں کتنا کھانا ضائع ہوتا ہے ہمارے برتن میں. اچھی طرح صاف کیا کریں, اچھی طرح چاٹ لیا کریں, کیا معلوم برتن کی دعا سے ہماری مغفرت ہو جائے. لقمہ حلال کی فضیلت بیان کیجیے. امام غزالی علیہ رحمہ فرماتے ہیں جب بندہ لقمہ حلال اپنے منہ میں ڈالتا ہے تو اس کے تمام پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. سیدنا امام غزالی احیاء العلوم کی دوسری جلد میں ایک بزرگ کا قول نقل کرتے ہوئے فرماتے ہیں, مسلمان جب حلال کھانے کا پہلا لقمہ کھاتا ہے اس کے پہلے کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. جواب درست ہے. سبحان اللہ. بہت سارے والدین مجھے سن رہے ہوں گے, اپنے بچوں کو بڑے پیارے پیارے گفٹ لا کر دیتے ہیں, تحفے لا کر دیتے ہیں. آج سنیے ذرا, بتائیے بچے کے لیے پہلا تحفہ کیا ہے. والدین کی طرف سے بچوں کے لیے پہلا تحفہ کیا ہوتا ہے, غور سے سنیے گا. میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بچے کو جو پہلا تحفہ دیا جاتا ہے وہ اس کا نام ہے, تو اس لیے چاہیے کہ اسے اچھا نام رکھے اس کا. سبحان اللہ. آدمی سب سے پہلا تحفہ اپنے بچے کو نام کا دیتا ہے, اس لیے اس کو چاہیے کہ اس کا نام اچھا رکھے. جواب یہ بھی درست ہے. اچھا نام رکھنا چاہیے, مگر آج عجیب سی ایک دوڑ لگی ہوئی ہے کہ جناب یونیک نام ہونا چاہیے, پورے خاندان میں کسی کا ایسا نام نہ ہو. اب اس انوکھے نام کے چکر میں ایسے ایسے نام رکھتے ہیں کہ بعد میں بچے کا ہی مذاق اڑتا ہے, اس کا معنی ہی کوئی نہیں ہوتا نام کا. تو خدارہ نام رکھیں, صحابہ اولیاء کے ناموں پر نام رکھیں تاکہ ان کی برکتیں حاصل ہوں. یہ نیا اور یونیک نام کے چکر میں کہیں کسی غلط چیز کا نام نہ رکھ لیں. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے عمر میں اضافے کا کیا نسخہ کیمیا ارشاد فرمایا. حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا, جو شخص یہ چاہتا ہو کہ اس کی عمر میں اضافہ ہو اور اس کے مال میں برکت ہو تو اسے چاہیے کہ اپنے والدین کے ساتھ صلہ رحمی کرے. اپنے والدین کے ساتھ نیکی اور صلہ رحمی کرے. جواب ان کا درست ہے. یعنی پتہ یہ چلا کہ اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ رزق میں برکت ہو, عمر لمبی ہو جائے, سارے ہی چاہتے ہوں گے, تو انہیں چاہیے کہ والدین کے ساتھ نیکی کرے اور ساتھ ساتھ کیا فرمایا, ان کے ساتھ جو ہے اچھائی کرے بھلائی کرے. تو ہمیں چاہیے کہ اپنے والدین کے ساتھ خوب ان کی خدمت کریں, یہ رزق میں برکت کا بھی باعث ہے, اللہ نے چاہا لمبی عمر کا باعث بھی ہے. جواب انہوں نے درست دے دیا ہے. اب چلتے ہیں ہمارے جناب سردار آباد والوں کی طرف, چھٹا سوال لے کر. اسماء حسنہ سے کیا مراد ہے اور یہ کتنے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ سے مراد وہ ہے اللہ تعالیٰ کے مشہور 99 نام جو ہیں یہ مراد ہیں، اسے قرآن پاک میں بھی موجود ہیں یہ اسماء حسنہ سے مراد اللہ عز و جل کے وہ نام ہیں جن سے اللہ عز و جل کو پکارنے کا حکم دیا گیا ہے، اور وہ ہیں تو بہت زیادہ مگر مشہور 99 ہیں، جواب آپ کا ہم درست مان رہے ہیں۔ اسماء حسنہ کی بات چلی ہے، اسماء حسنہ کی کچھ فضیلت بھی بتا دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اسماء حسنہ یاد کرے گا وہ سیدھا جنت میں داخل ہو جائے گا۔ جب بھی بیٹا حدیث بیان کریں تو اس کے ساتھ یہ کہہ دیں کہ اس کا مفہوم ہے، اگزیکٹلی بعض اوقات الفاظ ہم نہیں بیان کر پاتے۔ میں حدیث سنا دیتا ہوں، ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان عالی شان ہے، اللہ عز و جل کے 99 اسماء حسنہ ہیں، جس نے یہ شمار کیے یعنی یاد کر لیے وہ جنت میں داخل ہوگا، جواب درست ہے۔ چلیں جناب، بہت پیارے وظیفے پتہ چلنے جا رہے ہیں، مدری چل کے ناظرین غور سے سنیے گا۔ حافظہ مضبوط ہونے کے لیے ہر کوئی چاہتا ہے کہ حافظہ مضبوط ہو جائے، میموری کم مضبوط ہو جائے، بتائیے حافظہ مضبوط ہونے کی، حافظہ مضبوط کرنے کی کوئی دعا ہمیں بتائیے۔ اللہم افتح علینا حکمتک وانصر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ سبحان اللہ، جواب بالکل درست دے دیا ہے۔ یہ دعا عموماً مکتبۃ المدینہ کے رسالوں کے شروع میں بھی لکھی ہوتی ہے، یہ پڑھتے رہا کریں، حافظہ مضبوط ہو جائے گا۔ باری ہے سکھر والوں کی، بتائیے زبان کی لکنت دور کرنے کی دعا سنائیں۔ کچھ لوگوں کی زبان اٹکتی ہے، زبان میں لکنت ہوتی ہے، یہ دعا غور سے آئیے سنتے ہیں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سبحان اللہ، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، جواب درست دے دیا ہے۔ آئیے جناب، اب یہاں موجود اسلامی بھائیوں سے بھی کوئی سوال کیا جائے، تیار ہیں آپ سوال کا جواب دینے؟ کون کون جواب دے گا؟ کیا تحفہ دیں گے بھائی جواب دینے والوں کو؟ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی بہت ہی خوبصورت کتاب سیرات الجنان، 250 روپے ہدیہ پر، تقریباً یہ ایک جلد ہے، مختلف اس کے ریٹس ہیں الگ الگ جلدوں کے، بہت ہی آسان اردو میں موجود ہے، تفسیر قرآن، ترجمہ قرآن دعوت اسلامی کی طرف سے آ چکا ہے، سیرات الجنان حاصل کی دی۔ سوال تھوڑا سا مشکل ہے، مگر جو مطالعہ کرتے ہوں گے، مدنی مذاکروں میں شرکت کرتے ہوں گے، امید ہے وہ پہنچ جائیں گے۔ بتائیے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور مبارک میں کتنی مساجد تعمیر ہوئی؟ ارے اتنے سارے ہاتھ بچوں کے کیسے اڑ گئے بھائی؟ اچھا بڑوں کے نہیں ہے، سارے بچے، کچھ ترکیب لگتی ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ پہلے بتاؤ کدھر یاد کیا ہے؟ جامعۃ المدینہ میں پڑھایا گیا ہے؟ ارے واہ بھائی، چلے بھائی پوچھیں، کمال ہو گیا، میں تو سمجھا کوئی بھی جواب نہیں دے سکے گا۔ جی فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں 4000 مسجدیں تعمیر کی گئی۔ 4000 مساجد فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں تعمیر ہوئی، جواب درست دے دیا ہے۔ کیا بات ہے، دعوت اسلامی کے شعبوں کی جامعۃ المدینہ سے آئے ہوئے طلباء نے جواب دے دیا، میں تو سوچ رہا تھا آج بڑے بڑے نہیں دے سکیں گے، تو مدنی منوں نے دے دیا جناب۔ باری ہے اب ہمارے سردار آباد کے اسلامی بھائیوں کی، ساتواں سوال کی طرف ہم چلیں گے، ٹھیک ہے؟ سوال دونوں ساتھ ساتھ سوال ہو چکے ہیں، ابھی تک کوئی غلطی نہیں ہوئی ہے۔ کفر کے کیا معنی ہیں؟ اللہ تعالی ہم سب کو ایمان پر استقامت عطا فرمائے۔ کفر کی تعریف سن لیجئے۔ کفر کے لغوی معنی تو ہیں کسی چیز کا انکار کرنا، اور اصلاح شرع میں اسے مراد صحیح بتائیں، لغوی معنی کیا ہے؟ لغوی معنی ہے انکار کرنا۔ اچھا، اور اصطلاحی معنی جو ہے شرع میں جو استعمال ہوتے ہیں ضروریات دین میں سے کسی چیز کا انکار کرنا، کفر کہلاتا ہے۔ کفر کا لغوی معنی ہے کسی شے کو چھپانا، آپ نے کہا انکار کرنا، اور اصطلاح میں کسی ایک ضرورت دینی کے انکار کو بھی کفر کہتے ہیں، اگرچہ باقی تمام ضروریات دین کی تصدیق کرتا ہو۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ آپ کو جی ایک نمبر دیا جائے گا، انکار کرنا نہیں بلکہ کسی شے کو چھپانا کفر کہتے ہیں۔ باری سکھر والوں کی ہے، بتائیے کہ ایمان کسے کہتے ہیں؟ کفر اور ایمان کی تعریف یاد کر لیجیے جناب۔ ایمان کے لغوی معنی ہیں تصدیق کرنا، اصطلاح شرع میں اس بات سچے دل سے اس بات کا یقین کرنا، سچے دل سے اس بات کی تصدیق کرنا جو ضروریات دین سے ہیں۔ ایمان میں لغت میں ایمان تصدیق کرنے یعنی سچا ماننے کو کہتے ہیں، اور اصطلاح شرع میں سچے دل سے ان سب باتوں کی تصدیق کرے جو ضروریات دین سے ہیں، اسے ایمان کہتے ہیں، جواب درست دے دیا ہے۔ اب سوال ہوگا سردار آباد والوں سے جن میں تین آپشن ہیں. امام غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالی کس امام کے مقلد تھے؟ تین آپشن ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ، امام مالک علیہ رحمہ، امام شافعی علیہ رحمہ. آپ چاہیں تو مدد بھی لے سکتے ہیں، آپ کا ایک آپشن باقی ہے. امام غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالی صاحب احیاء العلوم، مقاشفۃ القلوب، کیمیاء سعادت اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ. آپ نے کہا امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، دو آپشن اور بھی تھے، امام مالک کا آپشن بھی تھا، امام اعظم کا آپشن بھی تھا. آپ نے امام شافعی کی بات کی اور بالکل درست بات کی ہے، جواب درست ہے. سکھر والوں کی باری ہے. صدر الشریعہ مفتی امجد علی آدمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پیرو مرشد کون تھے؟ مفتی نعیم الدین مراد آبادی، حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمان، حضرت فضل الرحمان گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ. صدر الشریعہ بدر الطریقہ مفتی امجد علی آزمی صاحب کے پیر و مرشد کا نام. آپ مدد بھی لے سکتے ہیں مگر ان لوگوں سے جو ذہنی آزمائش کے کسی سلسلے میں شامل نہیں ہیں. اعلی حضرت رحمۃ اللہ، آپ نے کہا اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جواب بالکل درست دے دیا ہے. آخری سوال ہے سردار آباد والوں سے، خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کتنے سال کی عمر میں حصول علم کے لیے سفر اختیار کیا؟ 15 سال، 18 سال یا 20 سال؟ تین آپشن ہیں، چاہیں تو مدد دے سکتے ہیں. خواجہ خواجگان، خواجہ غریب نواز نے کتنی عمر میں علم دین کے لیے سفر اختیار کیا؟ مشکل سوال آ گیا جناب. یا خواجہ میری جھولی بھر دو. 15 سال. کبھی کبھی تو بندہ ایسے ہی کہہ دیتا ہے، تکا لگا دیتا ہے اور جواب درست ہو جاتا ہے، مگر ہر بار ایسا نہیں ہوتا، مگر آج پھر ہو گیا ہے، جواب بالکل درست ہے. بالکل کوئی کلو نہیں تھا مگر جواب دے دیا. باری ہے سکھر والوں کی. امام غزالی کا وصال کتنی عمر میں ہوا؟ 50 سال، 55 سال یا 60 سال؟ امام غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالی کا وصال کتنی عمر میں ہوا؟ دیکھیں کتنی پیاری پیاری معلومات بزرگان دین کے بارے میں ہمیں ملتی جا رہی ہے. آپ نے کہا 60 سال کی عمر میں، دو آپشن تھے، ایک آپشن مدد کا بھی تھا. 50 سال اگر آپ کہتے تو جواب درست نہ ہوتا، 55 سال بھی ایک آپشن تھا اور وہی صحیح جواب تھا. آپ سے غلطی ہو گئی ہے جناب، مقابلے نے پھر پلٹا کھایا ہے. چلنا ہوگا ہمیں اسکور بورڈ کی طرف، ہمارا اسکور بورڈ ہمیں بتائے گا کہ مقابلہ کیسے جا رہا ہے. کیوں نہ ایک سوال اور کر لیا جائے آپ سے، کون جواب دے گا؟ پہلے تو مدنی منع نمبر لے گئے ہیں، اب دیکھیں بڑوں کی باری ہے. بہت پیارا اور بہت خوبصورت سوال ہے. سب سے پہلے بلکہ بتائیے، حضرت آدم علیہ ربینا والے صلاحت السلام کی نماز جنازہ نہیں، آپ بڑوں سے لیں گے جواب، بچوں سے ہو گیا. حضرت آدم علیہ ربینا والے صلاحت السلام کی نماز جنازہ کس نے ادا کی، یعنی کس نے ادا کی؟ شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ کی بہت ہی خوبصورت تعریف، غیبت کی تباہ کاریاں انشاءاللہ تحفے میں دیں گے اگر انہوں نے صحیح جواب دیا. چلے جناب، بڑا زبردست سوال ہے جی. آپ کی جناب جبریل علیہ نبی علیہ السلام نے پڑھائی تھی، تھوڑا سا قریب ہے مگر صحیح نہیں ہے، کسی اور اسلام ہے. جی جی. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وبرکاتہ. اسی ٹائم میں نماز جنازہ نہیں ہوتی تھی. آپ کا جواب بھی درست نہیں ہے. چلو بھائی، مدنی منوں سے پوچھ لو، اتنی بڑی بڑی لبیک کہہ رہے ہیں. جی فرشتوں نے. جی اصل میں نماز جنازہ یہ انداز نہیں تھا جو ہمارا انداز ہے، نماز جنازہ ہوتی تھی، مطلب ہوئی تھی اور فرشتوں نے کروائی تھی، ملائکہ نے کروائی. جواب درست دے دیا ہے. آج تو مدنی منع نمبر لے جا رہے ہیں بھائی، بھرپور تیاری کے ساتھ لایا گیا لگتا ہے. چلیں جناب اسکور بورڈ کی طرف چلتے ہیں. جی جی اسکور بورڈ دکھائیے. اسکور بورڈ بتا رہا ہے کہ سردار آباد والے 19 نمبر پر ہیں اور سکھر والے 18 نمبر پر ہیں. اب آخری سوال سے پہلے اگر اسکرین پر کوئی دم ہو گیا تھا تو مجھے پتا نہیں ہے. اب ہمیں چلنا ہوگا اگلے راؤنڈ کی طرف جس کا نام ہے عشق کے بول. جی ہاں کچھ سنا دے عشق کے بولوں میں اے رضا، مشتاق طبع لذت سوزے جگر کی ہے. باری ہے سردار آباد والوں کی. قبول بندہ در کا سلام کر لینا، قبول بندہ در کا سلام کر لینا، صدان طیبہ میں تحریر نام کر لینا۔ سبحان اللہ، جواب بالکل درست دے دیا ہے، سگان طیبہ میں تحریر نام کر لینا، کیا خوبصورت التجا ہے۔ جناب باری ہے سکھر والوں کی، میرے گناہوں کے دفتر کھلیں جو پیش خدا، میرے گناہوں کے دفتر کھلیں جو پیش خدا۔ حضور اس گھڑی تم لطف عام کر لینا، حضور اس گھڑی تم لطف عام کر لینا، جواب یہ بھی درست دے دیا ہے۔ سردار آباد والوں کی باری ہے، بخت خفتہ نے مجھے روزے پہ جانے نہ دیا، چشم و دل سینے کلیجے سے لگانے نہ دیا، چشم و دل سینے کلیجے سے لگانے نہ دیا، جواب یہ بھی درست ہے۔ آہ قسمت مجھے دنیا کے غموں نے روکا، ہائے تقدیر کے طیبہ مجھے جانے نہ دیا، ہائے تقدیر کے طیبہ مجھے جانے نہ دیا، جواب یہ بھی درست ہے۔ ہائے ہائے ہائے، بہت خوبصورت کلام۔ بنائے اپنا ہوں وہ راہ گزار آنکھوں میں، اس کا پہلا مصرع پڑھنا ہے آپ نے، نظر ہو قدموں پہ نثار آنکھوں میں، نظر ہو قدموں پر ان کے نثار آنکھوں میں، بنائے اپنا ہوں وہ راہ گزار آنکھوں میں، جواب درست دے دیا ہے۔ وہ نور دے میرے پروردگار آنکھوں میں، بہت خوبصورت کلام، بہت وہ نور دے میرے پروردگار آنکھوں میں، کہ جلوہ گر رہے رخ کی بہار آنکھوں میں، کہ جلوہ گر رہے رخ کی بہار آنکھوں میں، یہ بھی جواب درست دے دیا ہے۔ یہ وہی ہے کہ گرو آپ اور ان پر مچلو، یہ وہی ہیں گرو آپ ان پر مچلوں اور ان پر مچلوں، الٹی باتیں پہ کہوں کون نہ سیدھا کرتا، الٹی باتوں پہ کہو کون نہ سیدھا کرتا، جواب یہ بھی درست ہے۔ دوسرا مصرع پڑھوں گا، آپ نے پہلا پڑھنا ہے، کیوں میں افسردگی وقت کی پرواہ کرتا، سرسرے دشت مدینہ جو کرم فرماتی، کیوں میں افسردگی وقت کی پرواہ کرتا، سرسرے دشت مدینہ جو کرم فرماتی، کیوں میں افسردگی وقت کی پرواہ کرتا، جواب یہ بھی درست دے دیا ہے۔ زبردست تیاری ہے جناب، آخری شعر، یوں میرا دنیا سے سفر ہو، ان کی چوکھٹ میرا سر ہو، پیش نظر ہو ان کا جلوہ یا اللہ میری جھولی بھر، پیش نظر ہو ان کا جلوہ یا اللہ میری جھولی بھر دے، جواب درست دے دیا ہے۔ تاج و تخت و حکومت مت دے، کثرت مال و دولت مت دے، اپنی رضا کا دے دے مجدا یا اللہ میری جھولی، اپنی رضا کا دے دے مجدا یا اللہ میری جھولی بھر دے، جواب یہ بھی درست ہے۔ یہاں والے تو غلطی نہیں کر رہے، چلیں آپ دیکھتے ہیں غلطی کرتے ہیں کہ نہیں۔ شعر سنائیں گے، کون کون سنائے گا؟ اچھا مدنی منیا شعر بھی سنائیں گے، چلے بھائی باقی چھٹی کرے پھر، سارے جواب انہوں نے دینے تو چلے بھائی، اب بڑوں دیکھو کچھ عزت کا سوال ہے، کچھ بڑے سلائے میدان میں آؤ ورنہ سارے یہ تحفے لے جائیں گے آج۔ چلے شعر سنتے ہیں آپ سے، جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے، جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے۔ عرفان بھائی سے پوچھے، چلے بھائی آج عرب امارات سے آئے ہمارے پاس، دیکھو عرب امارات والوں کی عزت رکھ لینا بھائی، تم نہیں چلتے سارا تو سامان گیا، دوبارہ مائک قریب کر کے، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان، ہائے ہائے ہائے، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا، جواب درست دے دیا ہے۔ جان و دل ہو شوخرت سب تو مدینے پہنچے، جان و دل ہو شوخرت سب مدینے پہنچے، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا، ہائے ہائے ہائے، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا۔ اعلی حضرت کا واقعی جان و دل اور ہوش و خرد سب کچھ ہی مدینے میں رہا کرتا تھا، کیا بات ہے۔ ہم مدینے سے اللہ کیوں آ گئے، قلب حیران کی تسکین وہیں رہ گئی، دل وہیں رہ گیا، جاں وہیں رہ گئی، خم اسی در پہ اپنی جمی رہ گئی۔ کیا بات ہے مدینے کی، ماشاءاللہ۔ جی چلیں گے اسکور بورڈ کی طرف اور دیکھیں گے اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے۔ جی انتیس نمبر ہے سردار آباد والوں کے اور اٹھائیس نمبر ہے سکھر والوں کے، ایک نمبر کا فرق ہے۔ اور اب آج شروع کرنے جا رہے ہیں ہم نیا راؤنڈ، یہ کیا ہے، کیا درست کرنا ہے آپ کو بتاتے ہیں، شروع کرتے ہیں، درست کیجئے۔ جی درست کیجئے، راؤنڈ کیا ہے درست کیجئے، یہ ہے کہ کچھ آپ کو الفاظ دکھائے جائیں گے جو آپس میں مکس کر دیے گئے ہوں گے، اب ان الفاظ کو، ٹوٹے ہوئے الفاظوں کو آپ نے جوڑ کے بتانا ہے یہ کون سا لفظ ہے۔ آپ آپس میں مشورہ کر سکتے ہیں، ایک مدد بھی لے سکتے ہیں۔ 40 سیکنڈ کا ٹائمر ہوگا، دو سوال ہیں اس میں سے ایک، کیونکہ ابھی تک آپ دونوں نے مدد کا آپشن نہیں لیا، دو نمبر ہوں گے اس کے جواب دینے کے لیے۔ باری ہے سردار آباد والوں کی۔ مدری چل کے ناظرین اور یہاں موجود اسلامی بھائی، آپ خاموش رہیں گے، البتہ آپ بھی غور کرتے رہیں کہ یہ کون سا لفظ ہے، ہو سکتا ہے یہ نہ بتا سکیں تو پھر آپ سے پوچھیں گے۔ آئیے شروع کرتے ہیں، پہلا سوال کیا درست کرنا ہے ہمیں بتائیے۔ چار کلرز میں کلر بتائیے، سبز، پیلا، سفید یا بلو؟ سبز۔ ہائے ہائے، سبز پسند کیا ہے جناب، بتائیے سبز کے پیچھے کون سا لفظ ہے جس کو درست کرنا ہے۔ سیکنڈز گزرتے جا رہے ہیں، درست کرنا ہے مگر وقت کے اندر۔ یہاں مدد کو لیں گے، مدد کی طرف جائیں گے، مدد لیں گے، کون مدد کرے گا ہاتھ اٹھائیں، جو سینی آزمائش سلسلے میں نہ ہو وہ مدد کر سکتے ہیں۔ چلے بھائی دبئی والے اسلام بھائی مدد کر رہے ہیں، کون کس کی مدد لیں گے بتائیں، براتی بھی مدد کر رہے ہیں لگتا ہے۔ جی چشمے والے اسلام بھائی چلیں جناب، کھڑے ہو جائیں، دیکھیں جناب مدد صحیح کرتے ہیں کہ کیا جواب دیتے ہیں۔ ذرا یہ اسکرین پر یہ لفظ بھی دکھاتے رہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی عبد المجید تاری احمد پور شرکیہ سے، جنت البقیع۔ جنت البقیع انہوں نے کہا ہے، ذرا درست کیجئے، بتائیے کہ جو انہوں نے کہا ہے درست کہا ہے یا نہیں کہا۔ اسکرین بتائے گی جنت البقیع، جواب درست دے دیا ہے، مدد کام آ گئی ہے، سبحان اللہ۔ مدینہ منورہ کا وہ خاص قبرستان جس کی زیارت سنت ہے، حضرت عثمان ابن مضعون وہ پہلے مہاجر ہیں جو مدینہ پاک میں فوت ہوئے اور جنت البقیع میں مدفون ہوئے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ہم حضرت ابوبکر و عمر کے ساتھ اپنی اپنی قبروں سے اٹھیں گے، پھر جنت البقیع والوں کا انتظار فرمائیں گے، پھر مکہ معظمہ والے جنت المعلا کے مردوں کا، پھر محشر کی طرف اس برات کے ساتھ جائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو جنت البقیع میں مدفن نصیب فرمائے۔ کیا خوبصورت بات اعلی حضرت لکھتے ہیں، طیبہ میں مر کے ٹھنڈے چلے جاؤ آنکھیں بند، سیدھی سڑک یہ شہر شفاعت نگر کی۔ طیبہ میں مر کے ٹھنڈے چلے جاؤ آنکھیں بند، طیبہ میں مر کے ٹھنڈے چلے جاؤ آنکھیں بند، سیدھی سڑک یہ شہر شفاعت نگر کی ہے، سیدھی سڑک یہ شہر شفاعت نگر کی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جناب باری ہے سکھر والوں کی، کلر دکھائے جائیں، سبز رنگ پسند ہو چکا ہے، اب باری آپ کی ہے، کون سا رنگ پسند کریں گے؟ سفید۔ سفید، سفید اور رنگ کا کرتا اور سبز رنگ کا امامہ، چلے جناب سفید کے پیچھے بتائیں کون سا لفظ ہے۔ غور کیجئے، مشورہ کیجئے، مگر وقت کے اندر کیجئے. چاہیں تو مدد لے سکتے ہیں، کوئی ہے مدد کرنے والا؟ مدنی منے ہاتھ اٹھا رہے ہیں، 5 سیکنڈ ہیں، جلدی کریں. اللہ جی مدد لیں گے آخری سیکنڈ میں، اور مدنی منے نہیں ہاتھ اٹھائے میرا خیال ہے. دیکھو بیٹا کشتی کنارے لگا دینا، بتائیے کیا بتاتے ہیں مائک دیجیے. یہ مدنی منے نہیں ہاتھ اٹھائے، اور کوئی ہے مدد کرنے والے؟ کن سے لیں گے مدد؟ جی چلیں. گندی بام، انہوں نے لگتا ہے ہاتھوں ہاتھ پہ لفظ بنانے کی کوشش کی ہے. بام گھر میں لگاتے ہوں گے، ان کو اچھا نہیں لگتا ہوگا. بہرحال آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ صحیح لفظ کیا ہے. یہ کام ویسے ہی بڑا گندا ہے جس کے بارے میں یہ لفظ پوچھا گیا ہے، بتائیے ذرا. بدگمانی، اللہ، یہ بدگمانی دعوت اسلامی کے مکتبۃ المدینہ کا شائع شدہ ایک رسالہ بھی ہے، اور یہ بڑا غلط، جس کو کہیں کہ جہنم میں لے جانے والا کام بھی بن سکتا ہے. اس کی باقاعدہ تفصیل ہے اس رسالے میں. بدگمانی میں دل کو عارض ہونے والی ایک صفت، بدگمانی کے بارے میں معلومات فراہم کرنے کی کوشش کی گئی ہے. مثلا گمان کسے کہتے ہیں، اس کی کتنی اقسام ہیں، بدگمانی کب جائز ہے اور کب ناجائز ہے. جی ہاں، بدگمانی کے جائز ہونے کی بھی صورتیں ہیں، مگر اس رسالے کو پڑھیں تو پتہ چلے گا اس پر شرعی حکم کب لگے گا. نیز اس کی ہلاکت خیزیوں کے بیان کے علاج کے طریقے بھی بدرج کیے گئے ہیں. یہ رسالہ حاصل کیجئے، برکتیں لوٹئے. باری ہے سردار آباد والوں کی، درست کیجئے کے لیے 2 آپشن باقی ہیں، بتائیے. دونوں نے اپنے مدد کا آپشن بھی لے لیا ہے، اب آپ کی باری ہے. جی نیلا، نیلا جی، بلو رنگ کے پیچھے کیا سوال ہے؟ جی آسان لگتا ہے، 5 ہی لفظ ہیں. اب مدد بھی نہیں ہو سکتی. اسکرین پر یہی دکھایا جائے. بارہ سیکنڈ رہ گئے ہیں، بظاہر تو 5 ہی لفظ ہیں، 6 لفظ ہیں مگر پورے نہیں ہو رہے ہیں، جوڑنا مشکل لگ رہا ہے. ندامت. جی ندامت، آپ نے کہا ندامت، لیکن 1-2 لفظ بچ جاتے ہیں ندامت میں. بتائیے جناب صحیح لفظ کیا ہے؟ جی صحیح لفظ ہے مداہنت. مداہنت کے لغوی معنی نرمی کے ہیں، ناجائز اور گناہ والے کام ملاحظہ کرنے کے بعد اسے روکنے پر قدرت ہونے کے باوجود اسے نہ روکنا، اور دینی معاملے کی مدد و نصرت میں کمزوری و کم ہمتی کا مظاہرہ کرنا، یہ مداہنت کہلاتا ہے. یا کسی بھی دنیاوی مفاد کی خاطر دینی معاملے میں نرمی یا خاموشی اختیار کرنا، یہ مداہنت کہلاتا ہے. یہ باطنی بیماری ہے، اس کی تفصیل مزید پڑھنا چاہیں تو باطنی بیماریوں کی معلومات کتاب حاصل کیجیے. غلطی ہو گئی ہے، آخری کلر باقی ہے. سکھر والوں کوشش کیجئے کہ آپ کا جواب ٹھیک ہو جائے. دکھائیے جناب پیلے رنگ کے پیچھے کیا ہے. جناب یہ صرف 4 لفظ ہیں، سب یہاں خاموش رہیں پلیز. کفل مدینہ، یہاں کوئی بھی ہاتھ نہ اٹھائیں. بڑا آسان ہے جناب، کوشش کریں تو جواب مل جائے گا. بہت سارے ہاتھ اٹھ گئے ہیں لیکن ابھی ہاتھ یہاں نہیں اٹھانا ہے، ہاتھ نیچے کریں. تکبر. جی جناب جواب درست ہے، تکبر انہوں نے کہا ہے. اسکرین پر دیکھتے ہیں کہ تکبر ہے یا کچھ اور ہے. تکبر جواب درست دے دیا ہے. پیچھے رہ کر پھر آگے آتے ہیں یہ سکھر والے جناب. 1 نمبر کے فرق سے یہ سیگمنٹ بھی ختم ہوا. کچھ تاثرات آپ کے پاس موجود ہوں گے، آئیے کچھ تاثرات شامل کرتے ہیں. تاثرات دیجیے. پاکستان کے شہر پنجاب سے ابرار اتاری کہتے ہیں، مدنی چینل کا سلسلہ ذہنی آزمائش سیزن 7 بہت پیارا ہے، اللہ عز و جل مدنی چینل کو تا قیامت شاد و آباد رکھے. آمین. ایک اور تاثر ہمارے پاس یہ آیا کہ سلسلہ ذہنی آزمائش کے توسط سے دعوت اسلامی کے پیارے رکن شورا سے عرض ہے کہ آپ ان دنیاوی طلباء کو جو ہر سال میٹرک بورڈ، انٹر بورڈ یا پورے ڈسٹرکٹ میں ٹاپ کرتے ہیں ان سے اسپیشل ملاقات کریں، کیونکہ وہ پڑھے لکھے، ذہین اور قابل لوگ ہیں اور دعوت اسلامی کے مدنی مشن کو جلد سمجھیں گے، دعوت اسلامی کا حصہ بن کر اپنی قابلیت سے کافی فائدہ پہنچا سکتے ہیں. الحمدللہ ہمارا ایک شعبہ جو ہے وہ شعبہ تعلیم ہے جس میں اسکول کالجز میں کام ہوتے ہیں، مدنی کاموں کی کوششیں ہوتی ہیں اور ہمارے ذمہ داران اور رکن شورا ہیں ماشاءاللہ، وہ طلباء وغیرہ سے ملاقات کرتے رہتے ہیں. آپ کا مشورہ بھی امید ہے ان تک پہنچ جائے گا. بہرحال بہت شکریہ آپ کے اچھے تاثرات کا، آپ کی دعاؤں کا، آپ کی نیک خواہشات کا. چلتے ہیں اگلے راؤنڈ کی طرف. بہت خوبصورت راؤنڈ ہے جس میں قرآن پاک کا نور، قرآن پاک کے بارے میں زبردست معلومات معلوم ہوتی ہیں. شروع کرتے ہیں قرآنی معلومات. جی پہلا سوال ہے سردار آباد والوں سے، یاجوج ماجوج کون ہیں؟ بڑی زبردست معلومات ہونے جا رہی ہے مدنی چل کے ناظرین. یاجوج اور ماجوج جو ہیں یافس بن نوح کی اولاد میں سے ہیں. یہ بلا کے جنگجو تھے اور ہر ایک انسان سانپ بچھو گیدڑ جو چیز آتی تھی کھا جاتی تھی، اور جو ہے وہ بہار کے موسم میں، ربی بہار کے موسم میں آتے تھے اور جو کچھ ہوتا تھا سب کچھ جو ہے وہ کھا جاتے تھے، اور جو کچھ بچتا تھا وہ اٹھا کر لے جاتے تھے. یاجوج ماجوج یہ یافس بن نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ایک فسادی گروہ ہے اور ان لوگوں کی تعداد بہت زیادہ ہے. یہ لوگ بلا کے جنگجو، خون خوار اور بالکل ہی وحشی اور جنگلی ہیں جو بالکل جانوروں کی طرح رہتے ہیں. موسم ربی میں یہ لوگ اپنے غاروں سے نکل کر تمام کھیتیاں اور سبزیاں کھا جاتے تھے اور خشک چیزوں کو لاد کر لے جاتے تھے، آدمیوں اور جنگلی جانوروں، یہاں تک کہ سانپ بچھو گرگٹ اور ہر چھوٹے بڑے جانور کو کھا جاتے تھے. جواب انہوں نے درست دے دیا ہے، مگر ایک بڑی عجیب بات ہے، یاجوج ماجوج ایک فسادی گروہ ہے، تھے نہیں، اٹ مینز یہ ایگزسٹ کرتے ہیں، یہ دنیا میں موجود ہیں. اب اور معلومات لینی ہے تو دیکھتے جائیے سلسلہ. بتائیے سد سکندری کسے کہتے ہیں؟ حضرت سکندر ذوالقرنین نے جو یاجوج ماجوج کو قید کرنے کے لیے دیوار بنائی تھی اسے سد سکندری کہتے ہیں. جی جناب، حضرت ذوالقرنین کی بنائی ہوئی وہ مضبوط اور نہایت مستحکم دیوار جو آپ نے یاجوج ماجوج کے گروہ کو قید کرنے کے لیے بنائی تھی اسے سد سکندری کہتے ہیں. جواب درست دے دیا ہے، یعنی یہ گروہ اس دیوار کے پیچھے آج بھی موجود ہے اور قرب قیامت میں، یعنی قیامت سے پہلے انہوں نے نکلنا ہے. کیسے نکلیں گے ذرا بتائیے، یہ بتائیے کہ یاجوج ماجوج کا فسادی گروہ کس سبب سے سد سکندری توڑ ڈالے گا اور کن کن شہروں میں داخل نہ ہو سکیں گے. یاجوج ماجوج کی قوم ان میں سے ایک نہ صبح کو کہے گا انشاءاللہ عزوجل ہم صبح یہ دیوار توڑ لیں گے، ایک نہ اگلے دن ہم انشاءاللہ دیوار کو توڑ لیں گے، تو نہ اس کی انشاءاللہ کہنے کی برکت سے دیوار ٹوٹ جائے گی، وہ آزاد ہو جائیں گے اور وہ تین شہر بیت المقدس، مکہ مکرمہ اور مدینہ مکرمہ میں داخل نہیں ہوں گے. یاجوج ماجوج روزانہ اس دیوار کو توڑنے کی آج بھی کوشش کر رہے ہیں، شام تک دیوار توڑتے ہیں، پھر کہتے ہیں چلو صبح آ کر پھر توڑ لیں گے بقیہ، مگر صبح وہ دیوار پھر بن جاتی ہے کیونکہ وہ انشاءاللہ نہیں کہتے، لیکن جب رب کی رضا ہوگی، یہ مشیت الہی میں ہوگا کہ انہوں نے باہر آنا ہے، تو ایک شام میں ان میں سے کوئی کہے گا کہ اب صبح آ کر انشاءاللہ باقی دیوار توڑ لیں گے، تو جب صبح آئیں گے دیوار اتنی ہی ہوگی، اسے توڑ لیں گے اور پھر یہ گروہ باہر نکلے گا، بہت تباہی بچائے گا، مگر مکہ مکرمہ، مدینہ طیبہ، بیت المقدس میں داخل نہ ہو سکیں گے. جواب درست دے دیا ہے. اب یہ خطرناک گروہ مرے گا کیسے، ہلاک کیسے ہوگا، جان کیسے چھوٹے گی؟ بتائیے یاجوج ماجوج کس سبب سے ہلاک ہوں گے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا سے ان کی گردنوں میں کیڑے پیدا ہو جائیں گے جن کی وجہ سے یہ ہلاک ہو جائیں گے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا سے ان لوگوں کی گردنوں میں کیڑے پیدا ہو جائیں گے اور یہ سب ہلاک ہو جائیں گے. جواب درست دے دیا ہے. ہو سکتا ہے ہم میں سے کسی کے ذہن میں یہ سوال آئے کہ سیگمنٹ تو قرآنی معلومات تھا اور بات یاجوج ماجوج کی شروع ہو گئی، تو بتانے کا مقصد یہ کہ قرآن پاک میں یہ واقعات موجود ہیں. مدنی چل کے ناظرین قرآن پڑھیں تو صحیح، اس کی تفسیر جو سراۃ الجنان کا اعلان ہوا پڑھیں تو پتا چلے کہ کتنے امیزنگ سٹوریز اور کتنے ہسٹوریکل ایونٹ قرآن مجید فرقان حمید میں ہیں، بڑے زبردست واقعات ہیں. جواب انہوں نے بھی درست دے دیا ہے. اور اب انشاءاللہ ہم پھر چلیں گے اسکور بورڈ کی طرف اور دیکھیں گے کہ قرآنی معلومات کے بعد ہمارا اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جی آج 6 سیگمنٹ کی جگہ 7 سیگمنٹ ہیں اور اب چلنا ہے ہمیں سمجھائیے مگر اشاروں سے. جی اشارے دیجئے گا جناب. اب دیکھتے ہیں کہ کون اسلامی بھائی یہاں سے آ کر اشارہ کرتے ہیں. آپ کی بات ہے. جی صلو علی الحبیب. ہم نے آپ کے لیے اشاروں کا کچھ کام الگ کیا ہے, وہ اللہ نے چاہا انشاءاللہ تھوڑی دیر بعد آپ کو بتائیں گے کہ آپ سے اشارے اس بار کیسے پوچھے جائیں گے. جی آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب. رونے والا پتھر. جناب رونے والا پتھر جواب درست دے دیا ہے, فوراً اشارہ کر کے اپنی منزل تک پہنچے ہیں. جی باری آپ کی. آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب. مسجد. مسجد نماز کا طریقہ. قبلہ تین. مسجد قبلہ تین. مسجد قبلہ تین جواب درست دیا ہے. امیزنگ, بہت بڑی بات ہے. میں سوچ رہا تھا اس کو کیسے پہنچیں گے. ماشاءاللہ زبردست طریقے سے پہلے قبلہ اور پھر دو قبلے. مسجد قبلہ تین بیوٹیفل. جناب آئیے. جی باری ہے آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب. آدمی طاقتور آدمی نوجوان باہیا نوجوان. پتہ نہیں مجھے کیا کیا بنائیں گے. باہیا نوجوان جوشیلا نوجوان بوڑھا نوجوان ذکر کرنے والا نوجوان. اللہ وقت ختم ہو گیا ہے. جی کوئی ہے جو یہاں جواب دیں؟ کیا تحفہ دیں گے ان کو بھائی؟ اتر مدینہ. کیا بات ہے اتر مدینہ. جی جی بیٹا آپ آئیے. آپ کی طرف. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سنجیدہ آدمی. سنجیدہ آدمی کیا بات ہے جناب. جواب آپ کا ٹھیک نہیں ہے. بزرگ نوجوان یہ اشارہ تھا. جی نوجوان بزرگ. آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب. سو ایک سو ایک ایک آیت ہے. ایک سو ایک مدنی پھول. ایک سو ایک مدنی. ایک سو ایک مدنی پھول جواب درست دیا ہے. اٹس بریلینٹ ماشاء اللہ. بہت مشکل ہوتا ہے بڑا آسان کرتے ہیں اس کو. آئیے جناب سکر والے. وقت شروع ہوتا ہے اب. نور والا چہرہ جواب درست دیا ہے. آئیے سکر والے. یہ آخری ہے. وقت شروع ہوتا ہے اب. خوفناک. خوفناک. خوفناک جن. خوفناک بھیڑیا. خوفناک جادوگر. خوفناک جادوگر جواب درست دے دیا ہے. کچھ قسمت بھی لگتا ہے ساتھ دے رہی ہے. اب آپ آئیں گے باری. یہاں آئیں گے اور آپ بھی آئیں گے. اب آپ دونوں ایک ایک اشارہ کریں گے اور ناظرین اسے پہنچیں گے. ان میں جو صحیح جواب دیں گے انشاءاللہ آپ کو بھی تحفہ ملے گا اور ان کو بھی ملے گا. کام آپ کا ہے انہیں پہنچانا. ٹھیک ہے اب آپ پسند کریں آپ کا اشارہ کون دیکھتے سمجھیں گے. ہاتھ اٹھائیں بھائی. ذہنی آزمائش سلسلے میں ہی ہونا چاہیے جی. آپ آ جائیں جی. آپ کس کو بلائیں گے؟ اس کے کوئی نمبر نہیں ہوں گے, صرف تحفے ہوں گے جی. کون؟ چادر والے بھائی. آ جائیں بھائی, آپ آ جائیں. ماشاء اللہ, چلیں آپ ان کے ساتھ کھڑے ہو جائیں تھوڑی دیر کے لیے. آپ یہاں آ جائیں جی. باری آپ کی ہے, آپ نکالیں پرچی. آپ آ جائیں, آپ تھوڑا ادھر ہو جائیں گے. یہ پہلے ان کو اشارہ کریں گے, یہ سمجھائیں گے جی. اشارہ کرنے میں تو یہ ماہر ہیں, اب یہ سمجھنے میں ماہر ہیں کہ نہیں. ٹھیک ہے, وقت شروع ہوتا ہے اب. اللہ, کرتے رہے اشارہ, کرتے رہے. جی, مدنی قافلہ جواب درست دے دیا ہے. مجھے تو جی چاہ رہا تھا آپ کو آج ہی مدنی قافلے میں بھیج دوں, جتنی مشکل سے آپ پہنچے ہیں. چلیں جناب, دونوں کو کیا دیں گے؟ دونوں کو اتنے اتنے مدینہ تحفے میں دیں گے. چلیں جناب, ماشاءاللہ یہ اشارے تو بہت اچھے کرتے ہیں, لیکن یہ اب شکرانے میں مدنی قافلے میں بھی سفر کر لیں. بیٹھے جناب, چلے آپ کی باری ہے. آتی کدھر آئے؟ آپ ادھر آ جائیں. آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب. تھوڑا مشکل ہے. ارے واہ, آسمانی دسترخوان جواب درست دے دیا ہے. بہت ذہین اسلام بھائی لگتے ہیں ماشاءاللہ. مشکل سوال تھا, انہیں بھی اتنے مدینہ دیا جا رہا ہے جناب. ماشاءاللہ. چلتے اسکور بورڈ کی جانب اور دیکھتے ہیں ہمارا اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے. سیگمنٹس بڑھتے جا رہے ہیں اور مقابلہ سخت ہوتا جا رہا ہے. جی جناب, سکر کے اسلامی بھائی 40 نمبر پر پہنچ چکے ہیں, اور سردار آباد کے اسلامی بھائی فیصل آباد 39, ایک نمبر کا فرق ہے. اور اب راؤنڈ انتخاب کیجئے سے پہلے ہم نے کچھ دیر کا بریک لینا ہے. نعت شریف سنیں گے آج ماشاءاللہ. دو دو نعت خواں اسلامی ہمارے ساتھ ہیں, آپ بھی آ جائیں جناب. آئیے, صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ماشاءاللہ جی, آپ بیٹھے یہاں آ جائیں. اعلیٰ حضرت کا کلام تیار کر کے آئے ہیں, چلیں اس کے اشعار مل کر انشاءاللہ پڑھتے ہیں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلی علی نبینا صلی علی نبینا صلی علی محمد پڑھیے صلی علی شفیع عزتوں اے تلائے مانگی مل کر مانگ لیجیے دمے نظر جاری ہو میری زبان دمے نظر جاری ہو میری زبان محمد محمد خدا کلاموں کی تو کیا شان ہے, اور خاص طور پہ یوں کہا جائے کہ جب اعلیٰ حضرت مقطع لکھتے ہیں وہ ایسا لگتا ہے کہ کلام کی جان ہوا کرتا ہے. تسبیح ہوتی ہے نا, اس کے دانے ہوتے ہیں, مگر تسبیح کے اوپر کا جو حصہ ہوتا ہے اگر وہ نہ ہو تو تسبیح پوری کمپلیٹ نہیں ہوتی. مقطع اعلیٰ حضرت کی کیا شان ہے. اس کلام میں جہاں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خوبصورت انداز میں شان بیان کی, مقطے میں کیا نبی پاک کی رحمت کا, پیارے آقا کی یوں سمجھیے کہ حمایت پر بھروسے کی بات کرتے ہیں کہ پل صراط وہ تلوار سے زیادہ تیز, بال سے زیادہ باریک پل ہے. گناہگار کٹ کٹ کر جہنم میں گر رہے ہوں گے, کچھ گناہگار رینگتے ہوئے لڑکھڑاتے ہوئے گزریں گے, مگر اعلیٰ حضرت کہتے ہیں اے رضا پل سے گزرنا ہے مگر ڈرتے ہوئے نہیں, لڑکھڑاتے ہوئے نہیں, گھبراتے ہوئے نہیں, بلکہ گزرنا ہے وجد کرتے ہوئے. اور وجد کیوں کرنا ہے ذرا غور سے سنیے. رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے, رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے, کہ ہے رب سر صدائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. نیچے پیارے اسلامی بھائیوں آئیے کچھ کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد عمران اتاری سگے اتار ہند کے شہر سورت گجرات سے عرض کر رہا ہوں. الحمدللہ عز و جل انتظار تھا اس سلسلے کا, چار دن سے انتظار کر رہے ہیں. الحمدللہ عز و جل آج انتظار کی گھڑیاں ختم ہو گئی اور ہمارا سلسلہ دل کو چھونے والا اور علم دین میں اضافہ کرنے والا, علم دین کو بڑھانے والا اور علم دین سینے میں اتارنے والا, علم میں اضافہ کرنے والا پیارا محترم مبارک سلسلہ ذہنی آزمائش کو ہم مرحبا کہتے ہیں. اللہ تعالی ہمارے رکن شورا حاجی عبدالحبیب اتاری سلم الباری کو شاد اور آباد رکھے. اور الحمدللہ آپ حبیب بھائی جو آپ کا جو جدول ہے نا سلسلہ جو آپ نے جو ایک شیڈیول جو آپ نے دیا نا وہ بڑا ہی پیارا اور محترم شیڈیول ہے. میری آپ سے عرض ہے کہ آپ وہ سٹیگمنٹ کو ضرور شامل کرے, وہ جو اسٹیگ میں نے اولیاء اکرام کے جو مزارات کی زیارت کرائی جاتی ہے وہ ضرور آپ شامل کریں اور ہمارے جنید بھائی کو آپ ضرور لائیں. جنید بھائی کو پکڑ کے ہی لانا پڑے گا. بہرحال بہت شکریہ, ماشاءاللہ روزانہ دیکھیں نا بہت خوبصورت خوبصورت سلسلے, سب سے خوبصورت سلسلہ مدنی مذاکرہ پھر نگران شورا کے سلسلے, تو ماشاءاللہ یہی ذہنی آزمائش نہیں صرف مدنی چینل پر بہت خوبصورت خوبصورت سلسلے ہیں. آپ کی محبتوں کا بہت شکریہ. آپ نے مزارات اولیاء والا سیگمنٹ کہا, انشاءاللہ ان قریب ہمارے سلسلوں میں اللہ والوں کی باتیں ایک نیا سیگمنٹ انٹروڈیوس ہوگا جس میں انشاءاللہ اولیاء کرام کے بہت خوبصورت تذکرے ہوں گے. مدنی چینل بھی دیکھتے رہیے, ذہنی آزمائش دیکھتے رہیے, ہمارا وعدہ ہے سلسلہ آگے بڑھتا رہے گا, مزید خوبصورتی اور مزید بہتری آتی رہے گی. آئیے جناب ایک اور کال شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد مسعود اتاری شاہپور صدر گزار طیبہ سرگودہ سے عرض کر رہا ہوں. الحمدللہ ذہنی آزمائش کا دسواں سلسلہ چل رہا ہے, پروگرام بہت اچھا جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ عبدالحبیب بھائی آپ کو برکتیں عطا فرمائے, اللہ تعالیٰ میرا سنت کی عمر دراز فرمائے, اللہ تعالیٰ دعوت اسلامی کی خیر فرمائے. آمین. میں یہاں ایک بات ضرور کہنا چاہوں گا, فون کر کے کال کر کے آپ صرف عبدالحبیب بھائی کو دعائیں دیتے ہیں, عبدالحبیب بھائی کی تعریف کرتے ہیں, یہ میں اکیلا نہیں کرتا, میں کچھ بھی نہیں کرتا. یوں سمجھے 15 منٹ 10 منٹ پہلے آتا ہوں اور یہ مجھے سوال دے دیتے ہیں, میں اس میں سوال جواب کرنا شروع کر دیتا ہوں. یہ اصل کام, یہ اتنی محنت کرنے والے اسلامی بھائی ہیں جنہوں نے یہ سوالات بنائے, جنہوں نے اس کے لیے سیگمنٹس بنائے, پھر اس کے بعد ماشاءاللہ ہماری یہ کیمرہ مین, ہمارے ڈائریکٹر صاحب, یعنی شام سے یہ تیاری کرتے ہیں تب جا کے یہ منچ سجتا ہے, جب یہ خوبصورت سما آپ دیکھتے ہیں. تو ضرور آپ مجھے دعا دیں, میں اسے بالکل یہ نہیں کہہ رہا کہ دعا نہ دیں, آپ کی بڑی مہربانی, لیکن ساتھ ساتھ میری مدنی چینل کی پوری مجلس کے لیے, خاص طور پہ ذہنی آزمائش کے لیے جو دن رات کوششیں کر رہے ہیں ان کو بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. کچھ لوگ ہوتے ہیں ہیرو بہائنڈ دا سین, وہ لوگ جو سین کے پیچھے کوششیں کر رہے ہوتے ہیں انہیں جانتا کوئی نہیں ہوتا. بہرحال مجھے بہت امید ہے رب کی رحمت سے ان دعاؤں میں بھی ان کو حصہ مل رہا ہوگا, اور وہ نظر نہیں آ رہے لیکن ان کی نیکیاں ضرور ملتی رہیں گی انشاءاللہ. ایک اور کال دیجیے گا جناب. میرا نام محمد نعیم رضا خانے وال مخدوم پور سے عرض کر رہا ہوں. ذہنی آزمائش سلسلہ ہم پوری فیملی بیٹھ کر دیکھ رہے ہیں. آج کردار آباد, فیصل آباد اور سکھر کی ٹیم کا مقابلہ ہے. اللہ تعالیٰ اس سلسلے کو, ذہنی آزمائش کو بابرکت طریقے سے منزل مقصود تک پہنچائے, اور اس ذہنی آزمائش سلسلے سے دیکھ کر بچوں میں بہت زیادہ علم دین حاصل ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ دعوت اسلامی کو اور دعوت اسلامی کے نگرانی شورا کو اور پیارے مرشد پاپا جی امیر اہل سنت کو خدا پاک دن دگنی رات دگنی ترقی عطا فرمائے, عمر طویلی عطا فرمائے. اللہ پاک دعوت اسلامی کو نظر دستے بچائے. آمین. ماشاءاللہ بہت اچھی دعائیں آپ نے دیں, اور یہاں میں یہی ہمارا مقصد تھا کہ مدنی منوں کو, بڑوں کو علم دین ملے, سلسلہ سیکھ کر کچھ پڑھنے پڑھانے کا ذہن بنے, کچھ مسائل سے آگاہی حاصل ہو. اللہ خوش رکھے آپ سب کو, بہت شکریہ. آئیے شروع کرتے ہیں مدنی چینل کا سلسلہ ذہنی آزمائش. یاد رہے کہ مقابلہ ایک نمبر کے فرق پر ہے, اور یہ فیصلہ کرنا ہے آج ہمیں کہ کون ہمارے ساتھ رہتا ہے, سکھر تک ٹرین رکتی ہے یا سردار آباد پہنچتی ہے. آئیے جناب شروع کرتے ہیں آگے. یہ لیتے جائیے. آپ اپنی جگہ پر آ جائیں, اسکور بورڈ دکھائیے جناب ہمیں. جی انتالیس نمبر ہیں فیصل آباد مکی کے اور 40 نمبر ہیں سکھر کے. دیکھنا یہ ہے کہ مقابلہ کیسے آگے جاتا ہے. آئیے شروع کرتے ہیں سیکنڈ لاسٹ راؤنڈ, اور اس راؤنڈ کا نام ہے انتخاب کیجئے. جی انتخابات دعوت اسلامی میں نہیں ہوتے اور دعوت اسلامی غیر سیاسی عالمگیر تحریک ہے، مگر آج انتخاب آ گیا ہے. اب اس انتخاب میں بھی آپ کو چار آپشن دکھائے جائیں گے اور ان چار آپشنز کے اندر آپ کوئی بھی آپشن لے سکتے ہیں. ایک آپشن کا نام ہے ہمارے اعلی حضرت، ذرا زور سے کہہ دیجئے سبحان اللہ. دوسرے آپشن پر آپ کی اور زور سے سبحان اللہ نکلے گی، وہ ہے ہمارے امیر اہل سنت. تیسرا آپشن ہے مدنی گلدستہ. چوتھا آپشن ہے مدنی کسوٹی. پانچ نمبر کے یہ چار آپشن ہیں، آپ پانچ نمبر کسی بھی آپشن میں حاصل کر سکیں گے، مگر دیکھنا یہ ہے آپ کی کس سیگمنٹ پر تیاری ہے اور نصیب میں آتا کیا ہے. چار نمبر دکھائے جائیں سردار آباد والوں کو، جی جناب پسند کیجیے. ایک دو تین یا چار، بتائیے کہ ان چاروں میں سے کون سا آپشن پسند کریں گے. تین نمبر. تین نمبر، جی تین نمبر کے پیچھے بتائیں ویسے کیا چاہتے تھے. اعلی حضرت کے بارے میں سوال جواب ہوتے تو آسان ہوتے جناب. اب چلیں گے مدنی کسوٹی. مدنی کسوٹی میں وہی طریقہ ہوگا، پانچ سوالات کے بعد آپ نے ہم آپ سے پوچھیں گے، آپ جواب دیں گے تو پانچ نمبر، سات کے بعد چار نمبر، نو سوالات کے بعد تین نمبر، اور سارے سوالات سے ان کا جواب دیں گے تو ایک نمبر. پانچ کے بعد ہم مدنی کسوٹی کو روک لیں گے اور آپ سے پوچھیں گے. آئیے دیکھتے ہیں مدنی کسوٹی. سبحان اللہ، نگران شورا مدنی کسوٹی فرمائیں. بھائی سر کیا آپ کی مرادی شے انسان ہے؟ نعم. چکر جو ہے انبیاء کرام میں سے ہیں؟ لا لا. ایسا اب آپ کی مرادی شے کیا آج کے مدنی مذاکرے میں تذکرہ ہوا ہے؟ لا. کیا ان کی وجہ شہرت اولیاء کرام سے ہے؟ تو یہ نہیں ہے. کہ ان کا تعلق پاکستان سے؟ لا. اللہ، پانچ سوال میں سارے ہی تقریباً لا آئے ہیں لگتا ہے. ایک نام ہے، جواب دیں گے یا آگے چلیں گے؟ چاہیں تو پانچ نمبر لے سکتے ہیں، مگر یاد رکھیے گا غلط جواب کوئی نمبر نہیں دلائے گا. دو نمبر، دو سوال اور سن کے چار نمبر لے سکتے ہیں. مزید دو سوالات سنائے جائیں. کیا ان کا تعلق بغداد سے ہے؟ لا. سب کیا ان کا تعلق ہند سے ہے؟ لا. اللہ، نگران شورا آپ کیا سوچ کر آئے تھے؟ سردار آباد والے پھنس گئے. جناب جواب دینا چاہ رہے ہیں، چار نمبر یا زیرو نمبر، بتائیے. حضرت حابیل رضی اللہ تعالیٰ. حضرت حابیل لگتا ہے اس مدنی مذاکرے میں تھے یا کہیں یہ مدنی کسوٹی سنی ہے. دیکھنا یہ ہے کہ جواب درست ہے کہ نہیں. آگے چلیے جناب. بھائی صاحب کیا آپ کی مرادی شخصیت جو ہے وہ صحابہ کرام میں سے ہیں؟ سبحان اللہ. کیا ان کا غار سے متعلق کوئی واقعہ مشہور ہے؟ لا. کیا وہ خلفائے راشدین میں سے ہیں؟ لا. حاجی صاحب کیا وہ اذان کی وجہ سے مشہور ہیں؟ لا. یہ کنیت سے مشہور ہیں. چلے پورے فیضان مدینہ میں ان کا کوئی نام بتا دیں. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جواب درست ہے. سبحان اللہ. وہاں تو جواب درست ہے ورنہ یہاں غلطی ہو گئی ہے. کوئی نمبر نہیں لے سکے ہیں مدنی کسوٹی کے اندر سردار آباد والے. ہو سکتا ہے یہ سلسلے کا ٹرننگ پوائنٹ بن جائے. اب باری سکھر والوں کی ہے اور سردار آباد والے اسلامی بھائی کی امی حضور کی دعائیں لگتا ہے اور تیز ہونی ہوں گی. اب چلیں جناب سکھر والے، آپشن پسند کریں. چار نمبر. چار نمبر کے پیچھے بتائیں کون سا آپشن ہے. مدنی گلدستہ، چاہے تو پانچ نمبر لے سکتے ہیں اس میں. غور سے دیکھنا ہے آپ نے مدنی گلدستہ. دکھائیے جناب مدنی گلدستہ. سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمت اللہ علیہ کرم پر شاہنشاہ امم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا بے حد لطف و کرم تھا. مدینہ منورہ زاد اللہ شرف و تعظیم میں جب آپ نے سرکار نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے روزہ پر انوار پر اس طرح سلام عرض کیا، السلام علیک یا سید المرسلین، تو روزہ انور سے جواب کی آواز آئی، وعلیک السلام یا امام المسلمین. سبحان اللہ. تو جس کو میرے آقا امام المسلمین فرما دیں اس کے امام ہونے میں کیا شک ہے؟ تو الحمدللہ ہم حنفی ہیں، ہمیں حنفی ہونے پر ناز ہے، لیکن جو شافعی ہیں، مالکی ہیں، حنبلی ہیں اور خوش عقیدہ ہیں وہ بھی حق پر ہیں، لیکن امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے افضل ہونے کی، یہ چاروں میں افضل ہونے کی ایک بہت نمایاں وجہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہ تابعی تھے۔ تابعی اس کو کہتے ہیں جس نے ایمان کی حالت میں کسی صحابی سے ملاقات کی ہو اور ایمان پر اس کا خاتمہ ہوا ہو۔ تو سیدنا امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو مختلف روایات کے تحت چند صحابہ کرام علیہ مردوان سے ملاقات کا شرف حاصل کیا، اور بعض صحابہ کرام علیہ مردوان سے براہ راست سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ارشادات بھی سنے ہیں۔ اے نام نعمان ابن ثابت ابو حنیفہ اے ان کی کنیت پکارتا ہے، یہ کہہ کے عالم امام عالم ابو حنیفہ۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ سے کتنی محبت فرماتے تھے اور کتنی شفقت تھی، اس کی ایک حکایت سماعت فرمائیے۔ چنانچہ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب تحصیل علم سے فراغت حاصل کر لی تو گوشہ نشینی کی نیت، ایک رات جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خواب میں زیارت، اور میٹھے میٹھے آقا مکی مدنی مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے ابو حنیفہ اللہ عز و جل نے آپ کو میری سنت زندہ کرنے کے لیے پیدا فرمایا ہے، آپ گوشہ نشینی کا ہرگز ارادہ نہ کریں۔ عطا خوف خدا خدا را دولفت مصطفی خدا را کروں عمل سنتوں پہ ہر دم امام اعظم ابو حنیفہ۔ اللہ اللہ اللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ پہلا سوال ہے اور یہ تین نمبر کا سوال ہے، بتائیے سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ نے مدینہ منورہ میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ پرانوار پر کس طرح سلام عرض کیا اور روضہ انور سے کیا جواب آیا؟ امام اعظم نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے روضے پر سلام عرض کیا، السلام علیکم یا سید المرسلین، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ انور سے جواب ارشاد ہوا، وعلیکم السلام یا امام المسلمین۔ آپ نے کہا السلام علیکم یا سید المرسلین، سلام تھا السلام علیک یا سید المرسلین، اور جواب بھی آپ نے کہا وعلیکم السلام یا امام المسلمین، جواب تھا وعلیک السلام یا امام المسلمین۔ کچھ تو صحیح ہے آپ کا جواب، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ پورے تین نمبر آپ کو ملتے ہیں کہ نہیں۔ جی مجلس فیصلہ کریں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی جواب آپ کا درست مانا جا رہا ہے، تین نمبر حاصل کر لیے ہیں۔ اللہ اللہ اللہ، یہ ٹرننگ پوائنٹ انتخاب کیجئے، لگتا ہے بن سکتا ہے۔ امام اعظم نے تحصیل علم دین کے بعد جب گوشہ نشینی اختیار کر لی تو خواب میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے کیا ارشاد فرمایا؟ حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے خواب میں ارشاد فرمایا کہ اللہ عز و جل نے آپ کو میری سنتوں کو زندہ کرنے کے لیے پیدا کیا ہے، گوشہ نشینی اختیار کرنے کے لیے نہیں۔ تھوڑا سا ٹھیک کیجیے اس جواب کو۔ اے ابو حنیفہ، اللہ عز و جل نے آپ کو میری سنت زندہ کرنے کے لیے پیدا فرمایا ہے، آپ گوشہ نشینی کا ہرگز ارادہ نہ کریں، حکم دیا تھا، یہ نہیں فرمایا کہ آپ کو اس لیے پیدا نہیں کیا گیا۔ جی کیا کہیں گے مجلس کے اسلام بھائی؟ ایک نمبر آپ کو پھر بھی دیا جائے گا، چونکہ آدھا جواب درست دیا۔ چلیں گے یہاں اسلامی بھائیوں کی طرف۔ آپ نے مدنی گلدستہ دیکھا تھا، غور سے دیکھا تھا؟ چلیں دیکھتے ہیں کتنا غور سے دیکھا تھا۔ ہمارے چار آئمہ ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، امام مالک۔ امام اعظم افضل ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ کون بتائیں گے؟ بس ٹھیک ہے، انشاءاللہ زور زور سے لبیک پڑھیں گے مکے میں احرام پہن کر۔ جی السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ تابعی ہیں، جی تابعی ہیں، یہ نمایاں وجہ ہے، جواب درست دے دیا ہے. تحفہ کیا دیں گے انہیں؟ امیر اہل سنت کے مختلف موضوعات پر 100 مدنی مذاکرے، 50 بیانات اور اس کے علاوہ دیگر سلسلے، امیر اہل سنت کی سلسلہ امیر اہل سنت کی کہانی انہی کی زبانی، سفر مدینہ 13 اقساط، امیر اہل سنت کے مدنی پھول 10 اقساط، رمضان المبارک کی پرکیف یادیں 5 اقساط، امیر اہل سنت اور اوبی وین 5 اقساط، اتنا سارا خزانہ خوبصورت اور میموری کارڈ 350 روپے ہدیہ پر مکتبۃ المدینہ پر اویلیبل بھی ہے. چلیں جناب، یہ آپ کو تحفے میں دیا جا رہا ہے، 350 روپے میں آپ خزانہ پورا لے سکتے ہیں اور اپنے موبائل فون یا اپنی ڈیوائسز میں ڈال سکتے ہیں. چلے تابعی کی بات چلیے، ایک اور سوال کر لیتے. تابعی کہتے کس کو ہیں، کون بتائیں گے؟ چلے بھائی ذرا اس طرح سے جواب لے، ذرا آگے والوں سے بھی. تابعی کس کو کہتے ہیں، کیا تحفہ دیں گے؟ امیر اہل سنت کی بہت ہی خوبصورت کتاب نماز کے احکام. جی نماز کے احکام کتاب. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جو ایمان کی حالت میں صحابہ سے ملے اور ایمان کی حالت میں یہاں دنیا سے پردہ فرمائے. جس نے ایمان کی حالت میں کسی صحابی سے ملاقات کی ہو اور ایمان پر اس کا خاتمہ ہوا ہو اسے تابعی کہتے ہیں، جواب درست دے دیا ہے. چلتے ہیں اسکور بورڈ کی طرف، فرق پڑ گیا جناب، بتائیے اسکور بورڈ کیا بتا رہا ہے. دونوں سوالات مکمل ہو چکے ہیں اور اب آپ دوبارہ جو 2 نمبر باقی ہیں وہ آپ سوال آپ بتائیں گے، ایک یا دو؟ دو نمبر. دو نمبر کے پیچھے بتائیں کیا ہے. ہمارے امیر اہل سنت سبحان اللہ. 5 نمبر کے 2 سوالات ہوں گے، ایک 3 نمبر کا سوال اور ایک 2 نمبر کا سوال. بتائیے امیر اہل سنت کا اسم گرامی اور عرفی نام کیا ہے؟ آپ کا اسم گرامی محمد ہے اور عرفی نام الیاس ہے. آپ کا اسم گرامی محمد، عرفی نام الیاس ہے، جواب درست دے دیا ہے. امیر اہل سنت کے کتنے بھائی تھے، نام بھی بتائیں. شیخ طریقت، امیر اہل سنت کی سیرت کے مختلف پہلو آپ سنتے جا رہے ہیں. امیر اہل سنت کے ایک ہی بھائی تھے، ان کا نام عبد الغنی تھا. اور عمر میں وہ امیر اہل سنت سے چھوٹے تھے بڑے تھے؟ بڑے تھے. آپ سے عمر میں بڑے تھے، عبد الغنی ان کا نام تھا، ایک ہی بھائی تھے، جواب درست دے دیا ہے. 5 کے 5 نمبر حاصل کر لیے ہیں. آخری سیگمنٹ جس کا نام ہمارے امیر اہل سنت کے بعد ہمارے اعلی حضرت بچ گیا ہے، اب جناب چلتے ہیں اس سیگمنٹ کی طرف. باری ہے سکھر والوں کی، 3 نمبر کا سوال ہے. آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے کس عمر میں قرآن مجید مکمل ناظرہ پڑھ لیا تھا؟ اعلی حضرت نے کتنی عمر میں قرآن پاک ناظرہ پڑھ لیا تھا؟ 4 سال کی عمر میں. آپ نے کہا 4 سال، حالانکہ 4.5 سال کی عمر میں، اور یہ چونکہ بہت کروشل سوال ہے تو ہم آپ کو اس میں جواب کو غلط مانیں گے. باری ہے اگلے سوال کی. آپ رحمت اللہ تعالی علیہ، اعلی حضرت کا نام کیا ہے؟ بڑا امپورٹنٹ سوال ہے یہ. امام اہل سنت کا نام کیا ہے؟ محمد نام تھا، احمد رضا پکارتے تھے، اور جو ہے تاریخی نام مختار تھا. آپ کا نام محمد تھا، جواب بالکل درست دے دیا ہے. 2 نمبر حاصل کر لیے ہیں. اعلی حضرت کے بارے میں ایک سوال یہاں بھی اسلامی بھائیوں سے کر لیتے ہیں. بتائیے کہ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے کس عمر میں سب سے پہلی تقریر کی؟ امام عشق و محبت، مجدد دین و ملت، پروانہ عشم رسالت، میرے آقا نعمت، امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان نے کتنی عمر میں سب سے پہلی تقریر کی؟ جناب کیا تحفے میں دیں گے؟ اللہ والوں کی باتیں. اللہ والوں کی باتیں کتاب تحفے میں دی جا رہی ہے. غلط جواب والوں کو مدنی قافلے میں سفر بھی کروانا ہے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 6 سال کی عمر میں آپ نے، 6 سال کی عمر میں ربیع الاول کے مہینے میں میلاد النبی کے موقع پر ایک بہت بڑے اجتماع میں نہایت پر بغض تقریر فرما کر علماء کرام اور مشائخ اعظم سے تحسین و آفرین کی داد وصول کی، جواب درست دے دیا ہے. کیا بات ہے امام اہل سنت کی، جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ہیں. اسکور بورڈ نے پھر کچھ پلٹا کھایا ہے جناب. آئیے چلتے ہیں اسکور بورڈ کی جانب. وہ فرق جو بڑھ گیا تھا اب سردار آباد والوں نے ایک لمبی چھلانگ لگا کر کچھ کور کیا ہے. دکھائیے جناب اسکور بورڈ. 44 نمبر ہیں سردار آباد فیصل آباد والوں کے, 46 نمبر ہیں سکھر والوں کے, 2 نمبر کا فرق ہے. اور سیگمنٹ آخری ہے جس کا نام ہے سفر ہے مگر اکیلے. آئیے شروع کرتے ہیں. اپنی اپنی جگہ پر آ جائیں, کسی پر کھڑے ہو جائیں, سنیں. اس میں آپ سے سوالات میں نے کرنے ہیں, آپ نے کہنا ہے صحیح یا غلط, اور کچھ نہیں کہنا. ٹھیک ہے؟ ہاں نہیں نہیں کہیں گے, صحیح یا غلط کہیں گے. 5 سوالات پوچھے جائیں گے اور آپ کا ٹائمر بھی ہوگا, تو جلدی جواب دینا ہے آپ نے, ایسا نہ ہو کہ آپ سوچنے میں زیادہ وقت لے لیں. ٹھیک ہے جناب؟ مسجد نبوی کی زمین پر تعمیر ہونے سے پہلے باغ تھا. غلط. جنۃ البقیع مکے میں ہے. غلط. سردار آباد فیصل آباد کو کہا جاتا ہے. صحیح. مدنی مدینے والے اعلی حضرت کا مشہور کلام نہیں ہے. صحیح. جنت المعلا مدینے کے قبرستان کا نام ہے. غلط. جناب دیکھنا یہ ہے 5 سوال میں سے کتنے غلط ہیں کتنے صحیح کہے ہیں. دکھائیے جناب اسکرین پر. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ہم تو بڑے سپیڈ میں ہیں مگر اسکور کرنے والوں کو تھوڑا ٹائم لگتا ہے, اس لیے آئیے درود پاک پڑھ لیں. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. انہوں نے جناب پہلا سوال غلط کیا ہے, اور جی جناب 4 نمبر حاصل کر لیے ہیں. 5 میں سے 4 صحیح جواب دے کر 4 نمبر حاصل کر لیے. باری سکھر والوں کی ہے. جی مرکز الاولیاء ملتان کو کہا جاتا ہے. صحیح. شب معراج 27 رجب کو ہوتی ہے. صحیح. احیاء العلوم امام اعظم کی تصنیف نہیں ہے. غلط. مفتی دعوت اسلامی حاجی مشتاق کو کہا جاتا ہے. غلط. بہار شریعت اعلی حضرت نے نہیں لکھی. غلط. جناب اب دیکھنا یہ ہے کتنے غلط ہیں کتنے صحیح ہیں. کچھ لگتا ہے غلط زیادہ ہو گئے ہیں, لیکن آئیے مل کر پڑھتے ہیں. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. 3 غلطیاں کر لی ہیں سکھر والوں نے, 2 نمبر حاصل کیے ہیں, اور یہ غلطیاں ہو سکتا ہے مقابلے کو بدل دیں. آئیے جناب باری سردار آباد والوں کی ہے. سفر کرنا ہے مگر اکیلے. امام شافعی حنفیوں کے امام ہیں. غلط. شب برات شعبان کی 15 تاریخ کو ہوتی ہے. غلط. امیر اہل سنت 26 سفر کو پیدا ہوئے. صحیح. رجب المرجب 7 مہینہ ہے. صحیح. سورہ ملک 30 پارے میں ہے. غلط. جناب کچھ غلط کچھ صحیح, مگر کتنے غلط کتنے صحیح آپ کو بتاتے ہیں, مگر پڑھیے درود پاک. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جی 2 غلطیاں کی ہیں 3 صحیح جواب دیے ہیں. انہوں نے جو 2 غلطیاں کی ہیں وہ بھی دہرا دیتا ہوں. شب برات شعبان کی 15 تاریخ کو ہی ہوتی ہے, اور امیر اہل سنت 26 سفر کو نہیں 26 رمضان المبارک کو پیدا ہوئے. غلطی ہوئی ہے. باری ہے ہمارے سکھر والوں کی. جناب عید الفطر 10 شوال کو ہوتی ہے. غلط. اویسے کرنی صحابی نہیں ہیں. صحیح. مدنی چینل کا آغاز 12 ربیع الاول کو ہوا ہے. غلط. مفتی دعوت اسلامی کا مزار حیدرآباد میں ہے. غلط. امام حسین کا مزار شام میں ہے. جلدی کیجیے. غلط. آپ نے کہا غلط. اب دیکھنا یہ ہے کتنے غلط اور کتنے صحیح جواب دیے ہیں, مل کر پڑھیں گے درود پاک. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. 5 کے 5 صحیح جواب دے دیے ہیں. اللہ اب میں چاہوں گا کہ مجھے اسکور بورڈ بتایا جائے, کیونکہ 2 اسلامی بھائی باقی رہ گئے ہیں, اور ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اب ان دونوں میں سے کس کو کتنے نمبر حاصل کرنے ہیں اگر مقابلے میں آگے جانا ہے. مگر مقابلہ کہیں بھی پلٹ سکتا ہے. اب پہلے اسکور بورڈ کی طرف جائیں گے اور پھر دیکھیں گے مقابلہ کہاں جا رہا ہے. مقابلہ 2 نمبر کا فرق ہے. مدنی چینل کے ناظرین 53 نمبر کر چکے ہیں سکھر مکی کے اسلامی بھائی, 51 نمبر پر ہیں سردار آباد والے. اب 5 سوال ہیں. ایک طرف عاطف ہیں اور ایک طرف دلہے میاں ہیں. یا تو 5 کے 5 نمبر سردار آباد والے حاصل کریں, اور دولے میاں اگر 3 نمبر حاصل کریں تو مقابلہ برابر ہو جائے گا. اور اگر دولے میاں دو نمبر حاصل کرتے ہیں یہ پانچ لے جائیں گے تو مقابلہ سردار آباد کی طرف جا سکتا ہے, الٹا بھی ہو سکتا ہے. باری ہے ہمارے سردار آباد والوں کی, اب فیصلہ شاید انہی کی باری میں ہو جائے گا. صراط الجنان تفسیر کی پہلی جلد چار پاروں پر مشتمل نہیں ہے. صحیح. نماز کے احکام کتاب میں امیر اہل سنت کے 12 رسالے موجود ہیں. صحیح. ذہنی آزمائش سیزن 1 ربیع الاول کے مبارک موقع پر ہوا تھا. صحیح. ذہنی آزمائش سیزن 2 زمزم نگر حیدرآباد میں نہیں جیتا تھا. غلط. بیت المقدس مسلمانوں کا قبلہ اول ہے. صحیح. پانچ سوالات کے جواب دیے ہیں, نتیجہ مقابلے کو کہیں بھی کر سکتا ہے. آئیے مل کر درود پاک پڑھتے ہیں. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ. پانچوں کے پانچ صحیح جواب دے دیے ہیں. انبلیویبل. یہ مقابلہ اب دولے میاں کے سر پر. یار یہ غلط کیا آپ نے, آخری تو ادھر نہیں رکھنا تھا ان کو, یار سارا برڈن دولے میاں پہ ڈال دیا ہے. چلے بہرحال پہلے ریلیکس ہو جائیں, کوئی بات نہیں. آپ کو اللہ تعالیٰ خوش رکھے, خوشیاں نصیب کرے. مقابلہ اپنی جگہ پر ہے, ٹینشن لیجئے گا نہیں. تین نمبر اگر آپ لیتے ہیں تو مقابلہ برابر ہو جائے گا. اچھا برابر ہوگا تو پھر کیا کریں گے, آپ تیاری رکھیں. اور اگر چار نمبر آپ لیتے ہیں تو آپ مقابلہ جیت جائیں گے. کم از کم تین لینے ہیں, اس سے زیادہ لیں گے تو آپ آگے بڑھ جائیں گے. غور و خوض سے جواب مگر جلدی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مدنی مکالمے میں مدنی کسوٹی کا سلسلہ نہیں ہوتا. صحیح. موجودہ ماہ اسلامی سال کا 11 مہینہ ہے. غلط. اعلی حضرت 10 شوال المکرم کو پیدا ہوئے. صحیح. حضرت حمزہ اشرا مبشرہ میں سے ہیں. غلط. 10 محرم الحرام کو حضرت حسن کی شہادت کا واقعہ پیش آیا. غلط. دولے میاں نے پانچوں کے پانچ صحیح جواب دے دیے. انبلیویبل. اذکر اللہ. نہ جانے کتنے اپسٹ ہوں گے. میں جس ٹیم کو ہم فیوریٹ سمجھ رہے ہوتے ہیں, دیکھیں پہلے بتائیں ہمارے مدری چل کے ناظرین کس کو آگے سمجھ رہے تھے. سردار آباد کو ہم بہت یوں سمجھیے کیونکہ اس میں وہ اسلامی بھائی بھی موجود تھے جنہوں نے سیزن 5 غالباً انہوں نے جیتا تھا, ونر ہوئے تھے. سیزن 5 کے ونر والی ٹیم باہر ہو چکی ہے. سیزن 6 کے ونر کی ٹیم مجلس اجارہ والے جو تھے ملتان شریف کے ساتھ وہ آئے, وہ باہر ہو گئے. پتہ نہیں یہ مقابلہ آگے کس طرح چلے گا. سکھر کے اسلام بھائی آ جائیں, سارے اسلام بھائی آ جائیں. آئیے دیکھتے ہیں ہمارے مدری چینل کے ناظرین کی کیا رائے تھی اور آج کیا ہو گیا ہے. ماشاءاللہ 60% ناظرین کا کہنا تھا کہ سردار آباد فیصل آباد والے آگے جائیں گے, 40% والوں کا یہ خیال تھا کہ سکھر والے آگے جائیں گے, مگر آج سکھر والوں نے نہ ہونے کا کر دکھایا ہے. میرے پیارے بھائی آئے تھے, نام بیٹا میں آپ کا, محمد دانش بھائی, ان سے داڑھی شریف کی اور امامے کی عرض کی تھی. آج یہ سر پر امامہ بھی سجا کر آئے ہیں, اللہ کرے گا یہ مستقل اس کو جاری رکھیں گے اور چہرے پر داڑھی بھی بڑھتی جا رہی ہے انشاءاللہ, اور بڑھتی چلی جائے گی انشاءاللہ. جی آئیے جناب, اسکور بورڈ دکھائیے. مقابلے نے بہت ساری ہماری سانسیں روکی, کبھی ادھر گیا کبھی ادھر گیا, اور پھر دیکھتے ہیں مقابلہ کیسے اختتام پذیر ہوا. ہمیں اسکور بورڈ بتائیے. 56 نمبر فیصل آباد مکی کے. دو آخری اسلامی بھائیوں نے 5-5 پورے نمبر حاصل کیے, کمال کیا. اور 58 نمبر سکھر مکی کے اسلامی بھائیوں نے. جناب سردار آباد والوں کو انشاءاللہ حرمین طیبین کے تبرکات پیش کیے جا رہے ہیں. ہم آپ سے کہنا افسردہ آپ کو خدا حافظ کہیں گے, آنکھوں میں آنسو ہیں. تحفہ اپنا لے لیجیے, یہ عشق مدینہ اللہ کرے بڑھتا رہے. اتنے مدینہ بھی ساتھ آپ کے جائیں گے انشاءاللہ, خوشبو مدینہ آپ کے ساتھ ہوگی انشاءاللہ, اور 2600 روپے کے چیک بھی آپ کے ساتھ جائیں گے انشاءاللہ. بہت اچھا مدنی مقابلہ آپ نے کیا ماشاءاللہ. جی اب 1200 کے مدنی چیک کی باری ہے یہاں موجود اسلامی بھائیوں کی. دیکھیں کس کا نمبر نکلتا ہے. نمبر جناب سبحان اللہ. آئیے جناب آگے آئیے ماشاءاللہ. اب ایک قرآن دازی ہوگی مدنی تبرک کی, وہ دیکھیں کس کو پاس جاتا ہے. ارے واہ قریب قریب کا ہی نمبر آ گیا. 1847 1847. آ جائیں بھائی ماشاءاللہ. یہ آپ کا 1200 کا مدنی چیک, مبارک ہو آپ کو ماشاءاللہ. جی ٹھیک ہے. تیسرا نام نکلے گا مکتبۃ المدینہ سے, کوئی بھی شے جو یہاں موجود ہے, ایک چیز اپنی پسند کی آپ لے سکتے ہیں ماشاءاللہ. ان کو مدنی تبرک دے دیجیے ماشاءاللہ. غلاف کعبہ کے دھاگے لے کے جا رہے ہیں جی اب تیسرا نمبر ہے 1813 1813 نمبر کے اسلامی بھائی موجود ہیں سبحان اللہ. آپ مکتبۃ المدینہ پہ ڈائریکٹ جائیں 1813 نمبر دکھائیں اور اپنی پسند کی کوئی چیز دے لیں. مدنی چلے کے ناظرین آج سلسلہ آپ نے دیکھا کچھ سیگمنٹس میں تبدیلی کی ہے. آپ کی رائے آپ کے مشوروں کا انتظار رہے گا. ایک ٹیم آج ہم سے افسردہ جدا ہو رہی ہے لیکن اسی کا نام ذہنی آزمائش ہے. دیکھنا یہ ہے کون کوارٹر فائنل کون سیمی فائنل اور کون فائنل تک پہنچتا ہے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.